ือนคนเดียวที่แสนดีเธอคนนี้ที่อยู่เคียงข้างกันตลอดเวลาฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องแลกมันมาด้วยราคาแสนแพงใครหักหลังก็คงไม่เท่าไรเจ็บอย่างไรก็คงจะไม่แค่แต่พอเป็นเธอยัดเยียดคำว่าพ่ายแพ้คนที่เป็นไม่แท้กลับเป็นศัตรูท้าวงเสียแรงที่รักที่ไว้ใจเสียดายความรู้สึกที่มีเพิ่งจะรู้วันนี้ว่ามันไม่มีความหมายเสียแรงที่คิดว่าเพื่อนกันแล้วเธอกลับทำกับฉันได้จะไปโทษใครเมื่อสุดท้ายฉันมันโง่เองใครหักหลังก็คงไม่เท่าไรเจ็บอย่างไรก็คงจะไม่แค่แต่พอเป็นเธอยัดเยียดคำว่าแพ้คนที่เป็น